імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыю. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Як і заўсёды, мы працягваем наш апавед пра гісторыю гародні, звязаны з тымі ці іншымі асобамі, постацямі нашай гісторыі, якія адзначыліся на гарадзенскай глебе ці ўнеслі так ці інакш адбітак у нашае мінулае. Падрабязнасці візіту астрыйскага імператара ў гародню, пра які мы ўжо распавядалі мінулы раз, амаль невядомы, за выключэннем толькі адной невялічкай дробязі. Сярод іншага, як адзначалі сучаснікі, Іосіф II адзначыў сваёй прысутнасцю гарадзенскую рыцарскую школу і, падобна на тое, застаўся вельмі задаволены ад пабачанага. Ён і не хаваў свайго захвату, шчыра здзіўляючыся таму, як удалося дасягнуць гэтак шмат у справе асветы грамадства пры вельмі абмежаваных сродках. Што праўда, гісторык Станіслаў Касцялкоўскі адзначаў, што словам гэткага выпадковага падарожніка, які мы прадставалі, можа і не варта надаваць вялікую ўвагу, тым больш, што да нас яны дайшлі і зусім ужо ў пераказе праз другія рукі. Аднак ужо сам факт, што са ўсіх дасягненняў гарадніцы аўстрыйскі імператар зацікавіўся менавіта кадэцкім корпусам, які яшчэ называлі рыцарскай школаю, шмат аб чым кажа. Першая ўзгадка пра яе сустракаецца вясной 1773 года, калі віца-адміністратар гарадзенскай эканоміі Андрэй Дзяржынскі арганізаваў пошук дзецюкоў для кадэтаў, гэта значыць кандыдатаў на вучняў. Вядома, што вучоба ў корпусе не абмяжоўвалася толькі ўласна вайсковымі заняткамі. Згодна рэгламенту ў кадэцкай школе выкладалі малюнак, геаграфію, геаметрыю, алгебру, нямецкую мову ды фармаванне характара. Гэта значыць каліграфію, амаль як у японскіх самураяў. Уласна, з вайсковых дысцыплін былі урокі фехтавання шпагаю, палашом ды мушкетам з багінетам пад кіраўніцтвам нейкага ларо. Была яшчэ муштра, пастраенне калонаў, зарадка мушкету, стральба, пастраенне ў карэ, штыкавы бой, якую вёў паручнік Брэнер. Акрамя таго, ужо пазней дадаюцца французская мова ды наведванне фабрык, практычная праца з мадэлямі, геаметрычны малюнак ды іншыя заняткі, звязаныя з вайсковымі абавязкамі. Бязменным дырэктарам кадэцкага корпусу заставаўся інжынер-майор Францішак Фройлих, які адначасова выконваў абавязкі каменданта гарадзенскага эканамічнага гарнізону. Менавіта пад ягоным кіраўніцтвам знаходзіліся так званыя гвардейцы падскарбе, баснякі. Так называлі жаўнераў лёгкай кавалерыі. Яны складаліся з жыхароў Боснія, Албаніі, Харватыі і часткі сучаснай Малдовы. Баснякі служылі дзеля грошай, былі адданы свайму гаспадару, каб толькі плацілі. Асабістая гвардыя Тазенгауза выконвала ўсе ягоныя загады. Што тычыцца самаго Фройліха, як, дарэчы, і іншых настаўнікаў школы, дык ён перабраўся на гарадніцу з Нясвіжу, дзе да таго ва ўладаннях Караля Радзівіла дзейнічала прыватная школа рыцарска. Агульная колькасць вучняў гарадзенскага кадэцкага корпусу вахалася ад 20 да 30 чалавек. Набіралі іх з ліку дзяцей шляхты гарадзенскага павету, з вёсак Лососны, вялікія эйсменты, саламянкі ды іншых. Хутчэй за ўсё, пры навучэнні выкарыстоўваўся гэтак званы ланкастрскі метад, калі вучні старэйшых класаў выкладалі асобныя прадметы для малодшых. Асобную групу складалі кадеты-стралкі, якія, як лічыць той жа Касцялкоўскі, маглі быць дзецьмі вольных сялян з лясной ды іншых службаў караля. Нягледзячы на сцвярджэнне самаго Антонія Тазенгауза, быццам бы кадэты ягонай школы ўтрымоўваюцца тут не дзеля сваіх павярхоўных талентаў, а выключна дзеля далейшай карысці, гучных імён па-за яе сцены гэтак і не выйшла. У адрозненне ад іншых інстытуцый, што існавалі на гарадніцы, той жа музычнай школы, напрыклад, рыцарская школа не нарадзіла талентаў, якія прынеслі яе вядомасць і славу. Напярэдадні паўстання Касцюшкі умовы ўтрымання вучняў тут сталіся настолькі жахлівымі, што іх перавялі ў Полацк. Засталася толькі назва «Гарадзенская рыцарская школа». На гэтым дазвольце развітацца, а працяг гэтай гісторыі, магчыма, мы яшчэ з вамі пачуем, толькі ўжо іншы раз. Да новых сустрэч! Імёны гародні.